Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I dag torsdag, den 22.5.2025, vi har med sagen at gøre al-fiqh al-manhaji ala madhab al-imam al-shafi'i. Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad. ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد، vi er nået frem til makruhat al-salah. Hvad betyder makruh? Makruh, det betyder forhat. Når der er noget, der er forhat, så skal man holde sig væk fra. Og det er derfor, det er aldeles vigtigt, at vi forstår, når der er noget, der er forhat, så skal man holde sig væk fra det. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han vil ikke bryde sig om det, selvom du vil ikke optjene ligesom belønning for at foretage det. Hvis vi kigger på, hvad er der i salat, der er forhat, at vi skal ligesom være ekstra opmærksom på det, så vi ligesom holder os væk fra. Eksempelvis, hvis vi kigger, at hvis du forlader at lave takbirat al-intiqal. Takbirat al-intiqal, det betyder, at du laver takbirat for flytning, hvor du løfter dine hænder. Fordi at du siger Allahu Akbar, det skal du. At løfte dine hænder, det er sunnah. Og hvis du forlader den, så er det makruh, men du bliver ikke straffet for det. Og specielt hos imam al-Shafi'i. Og det er det samme al-iftitah. Når du siger وَجَّهْتُ وَجْهِ الَّذِي فَرَغَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ, det er også under makruhat, hvis du forlader den, selvom det er en sunnah, men hos imam al-Shafi'i, så bliver det betragtet som en makruhat, hvis man forlader det. طيب. Nummer 1. Al-iltifat fi salah bil-unuq illa lihaja. At du drejer dit hoved til højre og venstre, medmindre der er en mening bag det. Yani, hvad betyder det? Betyder det en mor, der har nogle børn, små børn, eller en far, der observerer børnene samtidig, når han beder, eller hun beder, så er det ligesom, de tjekker, om det er noget frem til vinduet, så det vil hoppe ud, eller et eller andet. Så herover siger man, det er nødvendigt. Men at der er nogle mennesker, de er inde i masjid, stedet for at kigge på deres sujud, der er ikke noget andet end, at de skal bare have khushu' i deres salat, hvad gør de? Så står de ligesom og kigger, hvem er det, der kommer ind? Hvem er det, der sætter deres sko op? Hvem er det? Eller derhjemme, han står og tjekker børnene, alt det her. Det der, det må man slet ikke. Der kom en hadith hos imam Abu Dawud alayhi rahmatullah, at profeten s.a.v. sagde: La yazalu Allahu azza wa jal muqbilan ala al-abdi في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه. Han siger sallallahu alaihi wasallam, at Allah subhanahu wa ta'ala kommer imod sin slave i hans bønner, så længe han ikke drejer sit ansigt. Og når han drejer, så vil Allah gå væk. Og hermed kan man sige, at det her, det fortæller, at ligesom når du er i din salat, så skal du have alt, hvad du har til at reservere og udføre til Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten s.a.v. siger, at al-iltifata innama huwa ikhtilas. يختلسه الشيطان من صلاة العبد. محمد صلى الله عليه وسلم سيا at selve salat er noget som shaitan stjæler fra sin slave, at shaitan stjæler fra Allahs slave. Og fordi at shaitan ønsker ikke at du laver khushu', tværtimod shaitan ønsker en ting, at din salat, at din salat er ikke fyldestgørende. Så når du skal udføre din ibadah, så skal du sikre dig, at din ibadah er op til, at du er fuld koncentration om det. Og hvis der er en, hvis der er mujahid i jihad, han har ret til at kigge. Det gjorde profeten sallallahu alaihi wasallam i jihad. Hvis der er noget, der er farligt, så skal man kigge. For eksempel børn. Eller hvis du har noget amaner ved siden af dig, eller et eller andet, så du holder øje med det samtidig. I de her tider, vi lever i, så skal du kigge. Men en ting er vigtigt, at en muslim, når han står imellem hænderne af Allah subhanahu wa ta'ala til at udføre en ibadah, så skal han vide, eller hun skal vide, eller vedkommende skal vide, at det her er en ibadah til Allah subhanahu wa ta'ala. Han skal, eller vedkommende skal være bekendt med at komme med det. At dreje med øjnene eller et eller andet, det bliver ikke kaldt som iltifat, at du kigger. At du drejer kun øjnene til siderne og alt det der, men det er bedst, at man er koncentreret om sin ibadah. Profeten s.a.v. i en salat, hvor han kunne se, der var en, som ikke har udført sine bevægelser korrekt, hvor han siger, فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ حَدِيثَ عَلِي بْنِ شَيْبَانَ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ فَلَمَحَا بِمُؤَخِّرِ عَيْنِهِ رَجُلًا لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَقَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ. Profeten صلى الله عليه وسلم kunne se med sine øjne, der var en, han lavede ikke sin ruku' og sujud rettet, og det betyder korrekt indstillet. Så siger han صلى الله عليه وسلم, så sagde han, ingen salat til dem, der ikke laver itmi'nan. Itmi'nan, at du holder position i din ruku', og du holder position i din sujud, du holder position, når du kommer op. Punkt nummer 2. Raf'u basarihi ila sama'. Der er nogen, når de beder, de står og kigger op i himlen. Når de laver du'a, de står op og kigger i himlen. Hadith i Bukhari, hadith Anas radiyallahu anhu wa arda'ah, at profeten s.a.s. sagde, ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ثم قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. Profeten صلوات ربي وسلامه عليه say, hvordan kan det være, at der er nogen, de løfter deres syn op til himlen i deres bønder? De skal stoppe med det nu, eller vil Allah fjerne deres syn? Allahu akbar. Og der er ligeledes hadith Jabir ibn Samara, min hadith Abu Hurairah radiyallahu anhu arda. Nummer 3. Kaffu al-sha'r wa tashmir wa atraf al-thawb athna al-salah. Kaffu al-sha'r, der er nogen, når de beder, hvis en mand eller en kvinde, så binder de knuder i deres hår, og den der knude skal ikke være der. Men hvad så, hvis det er i flætninger? Det er tilladt for kvinder, men ikke mænd, de skal fjerne. Profeten s.a.v. han siger, Umirtu an asjuda ala sab'ati a'adhum, wala akuffu thawban, wala sha'ra. Profeten s.a.v. han sagde, jeg skulle bede på 7 dele. Panden, næsen, hænderne, knæene, fødderne. Og jeg må ikke holde fast eller lægge op af tøj. Og må ikke binde eller danne en form for spænding af selve hår. Som I kan se mange steder, når folk bærer med rudra, og de har den der thawb og alt det der, de retter op i deres salat. Hvis I kigger i Sudais og alle dem der i deres salat, hele tiden har de travlt med at rette op på deres tøj. Det er da ikke tilladt. Og den der kubbe, de har på, hvor de står ligesom og folder den ned og op og alt det der, det er ikke tilladt. Du må ikke bruge tiden på, at du står og leger med din rudra, det du har på hovedet for mænd, eller din kubbe, som du har taget på, eller din dustache, og der er nogen, de har mere travlt med deres tøjstil, end de har travlt med ibadet. Og jeg har selv set det, hvor de ofte står med deres kubbe, ligesom at vifte med den, og så rulle den opad på vej ned til rukur, og vælge den opad på vej op, og så vælge den opad og vende den, og alt det der, så gå ned i rukur. Det her, det kan man ikke kalde khushur overhovedet, må Allah beskytte os. Og hår, så hvis du har bundet noget til dit hår, så bare fjern det. Gælder ikke for kvinder. Kun for mænd. Nummer 4. As-salatu inda hadrati ta'am tatawwaq nafsuka ilay. Når der er lagt mad på bordet, og der er salat, og du er mega sult. Det er sådan, man kan beskrive det. Der er mad på bordet, duften er der, og du er mega sulten. Hvad skal du starte med? Salat eller mad? Du skal starte med at spise. Medmindre det er Ramadan, så er det noget helt andet. Profeten sallallahu alaihi wasallam i Bukhari og Muslim, hadith ibn Umar radiyallahu anhuma, qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. Profeten s.a.v. siger, når selve maden er blevet lagt på bordet til aftensmaden, og det er derfor isha, og der blev kaldt til salat, så start med at spise din mad. Og lad være med at forskynde dig. Og det er derfor, at der er mange mennesker nu, ligesom siger, jeg går ind og beder, om jeg er mega sulten, og konen venter. Nej, spis med din kone, så kom til salat efterfølgende. Eller sørg for, at du spiser en lille smule, så du ligesom kan være med, inshallah ta'ala. Nummer 5. As-salat inda hasr al-bawl aw al-gha'id. Der er nogen, de holder på urin eller det andet. Og siger khalas, jeg beder, selvom jeg ikke kan stå op, og du kan se, han står og ryster. Profeten s.a.v. siger, La salata bihadrati ta'am, wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Profeten s.a.v. siger, ingen salat, når der er mad til sted. Det betyder, du er sulten, og du skal spise. Ej heller, når du står og mærker, at du skal på toiletbesøg. Der er mange mennesker, de tror, at jeg kan lige nå det. Og så sidder de og holder fast, og til sidst, så kan det ikke mere. Nej. Heller stop. Gå på toilettet, lav wudu, og så kom tilbage. At du laver wudu, det er faktisk rigtig, rigtig godt for dig. Fordi, når du laver wudu, så fjerner du synderne. طيب نمبر 6 الصلاة في حالة النعاس الشديد. Folket er som regel trætte, og de skal be. يعني nu er tiden set, og du skal be maghrib, og du kan ikke holde dig vågen. Du har tre unger, du er mega træt, og du kan mærke, at hvis du beder, så ved du ikke hvad det er. Du skal lige lægge ungerne til at sove. Hvad gør du? Sæt væk uger, stå op. Lige måske så kan du sove ud til lige en fajr, måske en halv time før, eller 45 minutter før fajr. Så sover du med dine unger, står op, beder du maghrib, beder du isha, læser Quran, venter til fajr, beder du fajr, vækker familien, og så kan du sove igen. På den måde, så kan du reflektere over, hvad du gør. Fordi der er nogle mennesker, når de beder, og specielt her i sommersæson, så ved de ikke, hvad de siger. Eller hvis du sover til Maghrib, så gør du det sådan der. Du beder Maghrib, og så sunnen, beder du Isha, og sunnen, og witr, og det hele, og sover. Og så kan du stå op til Fajr. Og så siger jeg, Sheikh, skal jeg ikke bare sætte ord? Hvis du vågner et par gange i løbet af natten, så næste gang gør du det ikke. Så det er tilladt, at du lægger disse salawat sammen. Det er tilladt at lægge disse salawat sammen. Maghrib og Isha, eller Duhur og Asr. Og Duhur og Asr nu, tiderne er lange, så det burde ikke være et problem. Og det er det, som profeten s.a.v. siger, إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ. Hvis der er nogen, der føler træthed, så siger han, وَهُوَ يُصَلِّي. Og han er i gang med at bede, فَلْيَرْقُدْ. Sov. Og specielt kvinder vil jeg give dem de råd, sæt altid vækkeure en halv time før fajr på dit ur. Så hvis du forsvinder under, at du lægger dine børn eller whatever, så er det meget godt, at du har klokken, der vækker dig til at bede Maghrib og Isha. Og på den måde, så kan du komme op, og så beder du Maghrib og Isha i fred og ro. Du har sovet, du er udmattet, alhamdulillah. Nummer 7. As-salat fil amakin. At bede nogle steder er forbudt. Det er ikke tilladt at bede i toiletterne. Det er ikke tilladt at bede i vejene, hvor folk færdes. Der er mange, der misforstår noget. Jeg har set nogen, der laver sådan en trend, hvor de står på vejene og beder. Det skal du ikke. Jamen, jeg ser. Ja. Der, hvor folk færdes, hvor dyrene færdes, der skal du ikke. Du skal finde et sted, hvor du kan bede, hvor du er ikke i far for dig selv og andre. Så er der nogen, der siger, hvad så med sideway, eller fortorvet, eller et eller andet, hvor der er ikke nogen, der går den vej. Ja, og bedst muligt, at der er en barriere. Så ligesom en barriere. Der er nogen, de prøver at lave ligesom en lav trend, at vi beder offentligt, så kan folk ligesom se os. Det forstår jeg ikke. Du vil gerne blive offentligt, så skal der ikke være der, hvor folk færdes. Ligesom, hvor der er god, ligesom, jeg vil gerne blive ude på gaden. Nej, det må du ikke. Ude på der, hvor bilerne er. Nej. Der, hvor der foretår, hvor der folk, de cykler og løber og alt muligt, så de kan vælge ind i dig. Jamen, så find et andet sted. Altså, ja, men jeg siger, vi skal vise islam. Du må gerne vise islam. Du viser islam med din lihya, din kone, hijab og jilbab. Du viser islam med din ærlighed, troværdighed, gennemsigtighed, god opførsel, god akhlaq, din gavmildhed. Du viser islam på mange punkter. Du må ikke vise din salat, for du kan vise islam. Lad være med at tro det. Du må gerne bede offentligt, men du skal ikke være til fare eller for dig selv eller for andre. At bede i suq. Suq, det betyder handlingssteder. Eller al-maqbara, i gravpladserne, kun salat al-janaza. Eller hvis man har mistet nogle bønder, så skal man væk fra gravstederne. Eller at bede i kanisa. Kanisa, det betyder kirker, eller synagoge eller andet. Al-mazbala, affaldsstederne. A'tan al-ibil, der hvor kamilerne samles. Og det er det, profeten s.a.v. han siger, at naha an salat fil mazbala wal majzara wal maqbara wa qari'at al-tariq wa fil hammam wa fi ma'atin al-ibil wa fawqa dhahr al-bayt wa qalatu isnadu hasan laysa bidhak al-qawi. Profeten s.a.v. advarer eller siger, lad være med at bede der, hvor der er affald, og de der, hvor der er affaldstederne. Al-majzara, der hvor man slagter blod og alt muligt, beskidt. Maqbara, gravstederne. Vejen for folk, eller toiletten, eller der hvor ma'atun al-ibil, der hvor kamelerne bevæger sig eller samles. Og oven på et hus. Og qari'at al-tariq, vejen. Det er der, hvor at du står en form for stedet. وفوق ظهر البيت det er Al-Ka'ba. Det er det eneste sted i verden, du må ikke bede. Alle retninger skal være mod Ka'ba, men oven på Ka'ba må du ikke bede. Men man kan gerne kalde til salat fra oven i Ka'ba. Det giver Bilal radiyallahu anhu wa arda. Og der kom hos Ibn Hibban الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام. يوان أعين مسجد وتعين أس بناء قاو بلاسن أو تولدن. وبخفي صلى الله عليه وسلم سيا لا تصلوا في أعطان الإبل لبا ما بي der hvor kamelerne bevæger sig. Og bevæger sig, det betyder, hvor deres samlingsværk er til sted. Og det er deres ligesom hadirer. Der er nogle ting, som er anderledes for mænd end for kvinder hos imam al-Shafi'i. Og imam al-Shafi'i siger, at der er fem ting, som en kvinde kan afvige fra manden. Nummer et, at en kvinde i sujud, hun må gerne samle sig sammen, hvor hun gør sig meget lille uden at sprede sig. Hvor hun trækker maven mod lårene og så videre for at ligesom ikke hæve i sin salat sin bagdel. Og stedet for at hun åbner sine hænder, så skal hun trække den så tæt på som overhovedet muligt. Ikke ligesom mænd skal gøre. Imam al-Bayhaqi alayhi rahmatullah sagde, annahu sallallahu alayhi wa sallam marra ala mra'atayni tusalliyan faqal idha sajadtuma فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ Profeten s.a.v. sagde, når I falder ned i sujud, så prøv at trække jer sammen. Lad være med at løfte bagenden. Træk jer så meget ned som ud med det. Hvad er der så mere? Det er en kvinde, når hun er i blandt kvinder, der er en imam af den, der læser. Hvis der er nogen fremmed, så må hun ikke læse. Og det er derfor, jeg siger, at det er ikke tilladt for en kvinde at læse Koran foran en fremmed mand. Og så er der nogen, der siger, at ja, sheikh, nu er vi i en tid, hvor der er masser af kvinder, de kan have en flot stemme. Det er det, der er problemet. At det er ikke tilladt for hende, da Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Ahzab, vers nummer 32, فَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضْ. Lad være med at sige noget, så dem, som er syge i hjertet, de bliver tiltrukket af det. Yani hende der læser Koran, så kommer hun og læser fra surat Yusuf a.s. hvor hun kommer til at recitere وَهَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Med hendes smukke stemme, lyse stemme, dejlige stemme. Hvad sker der med dit hjerte? Og det er derfor, at vi siger, en kvinde, når hun læser for andre kvinder. Ikke for mænd eller hendes maharim. Og imam al-Shafi'i har det sådan, at hendes stemme i Qur'an al-Linne kan være tiltrækt til at være, ikke tilladt at læse og recitere for en fremmed. Og en mand, han må gerne læse jahur. I disse tre tidspunkter. Fajr, Maghrib, Isha. Nummer tre, eller det var nummer to. Ja, nummer to, det er hendes stemme. Og nummer tre, إذا ناب المرأة شيء أثناء الصلاة. Hvis en kvinde, hun er i salat, hun vil gerne fortælle, yani en, der har læst forkert, eller lavet fejl, eller et eller andet, så skal hun klappe. Men klap er ikke, hvor du tager håndruden og den anden håndrude om på hinanden, sådan der. Det er ikke sådan, hun klapper. Hun er ikke til fest. Der er mange kvinder, de tror, det er sådan, man klapper i salat. Sådan gør man ikke. Man klapper i salat, hvor hendes højre hånd vendes om og klapper sådan der. Højre hånd vend om. Så fæser ligesom knoglen, eller hvad hedder det, knoglerne, de går bare ind, og så gør han sådan der. Der kom en hadith af Muhammad s.a.w., hvor han sagde, marabahu shay'un fi salatihi falyusabbih for mænd. Så en mand, der er sket et eller andet, så siger han subhanallah. فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتَفَتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ. Og kvinder, de må gerne lave tasfiq, og deres tasfiq er, at de klapper ikke håndrød mod håndrød, men den anden side af højre hånd mod den der. Og så gør man det. 3. Har det været tilladt for mænd i gamle dage at snakke i, eller at sige noget i salat? Ja. Og de gjorde det også. De kunne tale i salat, og så blev det forbudt efterfølgende. طيب. Er hele aura, er en kvinde aura for mænd? Ja, på nær hendes ansigt og hendes hænder. Og hænderne, det er fra håndledet frem efter. Hos imam al-Shafi'i. Allah siger i surat al-Nur, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. De må ikke vise deres zine andet end det, der er kommet frem. Og der kom hos imam Jumhur al-Zina, mawadi'uha wa madhahra minha al-wajh wal-kaffa. Og det er ligesom Ibn Kathir siger, at de som er al-mashhur, de som er al-aghlab al-mashhur, de der er kendt. Og dem som bruger hadithu Asma'a, som sagde profeten sallallahu alaihi wasallam til Asma'a, ja Asma'a, idha balagat al-mar'at al-mahid, لا يجوز لها أن يبدي إلا وجهها وكفها. حديث موضوع. حديث نون علماء سيه موضوع ونون سيه مضطرب. وتصحيح الإمام الألباني أفكيه. طيب. إمام أبو داود سيه حديث أم سلمة أتهن أسبوع بخفين صلى الله عليه وسلم. أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار. قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. At en kvinde må hun gerne bede med kamis, kittel, som dækker hende og hendes fødder. Så siger han ja, hvis den er lang, og den dækker hendes fødder. Og dem som kalder sig al-Hanafi og siger de tillader at bede, hvor de viser deres fødder, de er forkert. Men lad være med at lave attack. De følger en madhab, og så hvis man skal, så skal man fremlægge disse hadith, som siger det modsat, så de kan ligesom rette op på det. Og det er derfor, man skal ligesom sikre sig som en kvinde, at hendes fødder på begge ender, de øverste lag og de nederste lag, bliver dækket under hele salat. Bliver dine fødder vist i salat i form af fejl en gang imellem, der er ikke noget galt i det. Bliver de vist jævnligt, hvor du ligesom går i ruku' og sujud, så man kan se dine fødder, så din salat batil, du skal lave om din salat. Hvad er der med mændene? Mændene deres aura hos imam al-Shafi'i er surrakt al-rukba. Jamen jeg sheikh, det vil sige, jeg kan bare komme i masjid, hvor jeg har en shorts, der går fra surrakt al-rukba, og så beder jeg, det er det aib. Der er noget, der hedder akhlaq. Så er der noget, der hedder murua. Murua er, hvordan du opfører dig over for andre. At hvad der kan lade sig gøre og tillade, det betyder ikke, at du skal gøre det. Du skal dække dig. Du skal have, Allah siger, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Tag jeres flotteste tøj, når I kommer til masjid. Det betyder, hvordan du skal opføre dig. طيب. ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة. Det der ligger over rukba er aura. Det betyder rukba ikke aura. Og det der ligger under surra er aura. Og det betyder at selve navlen og selve knæene er ikke inkluderet. Rawa al-Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah hadith Jabir radiyallahu anhu wa arda'a أنه صلى في ثوب واحد وقال رأيت النبي يصلي في ثوب واحد. At han har set profeten صلى الله عليه وسلم bede med én ثوب. Og det betyder, at han tog én ثوب, der ligesom dækker det, der er højst nødvendigt. Og så Jabir, صلى Jabir في إزار قد عقده من قبل قفاه. Og Jabir har bedt med en إزار, hvor han har lavet en knude, og så man kan se hans øvre del af kroppen. طيب, hvad betyder det her? Først, I skal tænke, at nogle af sahaba havde ikke andet end én izar. Det var, hvad de ejede. Og hvad de havde. Så I skal ikke bare ligesom begynde at så gøre nogle af tingene, som kan være, at de kan være, du er altid velkommen. Du er altid velkommen, akhi. Inshallah, du er altid velkommen. Det, der kan være en form for misforståelse for mange mennesker, det er, at du som en individ, du skal vise de bedste del af islam. Og du skal være blandt dem, som er gudfrygtige, hvordan du viser din islam. Og det giver profeten, hvad der er tilladt og kan lade sig gøre, men der er også nogle muligheder. Ligesom folk i Afrika, deres tøj, nu folket i Gaza, med hensyn til alt, hvad de kan vise og ikke vise, der ligger til forskel. Nummer 5. La yusannu al-adhanu lil-mar'a wa yusannu lahu al-iqam. Hun skal ikke lave adhan, men det er ikke forkert, hvis hun gør det. Og så hvad med iqama? Der er heller ikke noget dalil. Men Hisham al-Shafi'i, han siger, at hun må gerne lave iqama. Så skal hun bare lave det, hvis hun vil. Og der er ikke noget karaha, så længe hun ikke står som en mand og kalder. Og det der gør det til forskel, hvis en kvinde hun står og begynder at kalde til bønnen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Og så laver hun iqama, og så siger hun til sin mand, jalla, jeg laver iqama for dig. Nej, det er manden, der laver adhan og iqama. Der er noget, der kan få din salat til at blive batil. Og det hedder mubtilat salat. Mubtilat, at de får din salat til at blive forkasteligt, eller brudt, eller ikke godkendt. Nummer 1. Al-kalamul amd. Al-kalamul amd, at du snakker med vilje. Og hvordan kan man gøre? Det kan ske, at du står i salat, der kommer en ved siden af, og så snakker han til dig, så siger han salam alaikum. Så står du og kigger på ham og siger alaikum salam, og fortsætter din salat. Din salat er bort. Der kom hadith hos imam Bukhari og Muslim. عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية سورة البقرة بأسنا متوهنا أورت قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. زيد بن الأرقم سيا رضي الله عنه وارضاه at vi plejer at tale i salat, hvor vi taler med vores brødre angående det, hvad vi har behov for under salat. Til Allah nedsendt den her ayah i surat al-Baqarah, hvor Allah siger, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِطِينَ. Det betyder, at I skal rejse jer op til salat. قَانِطِينَ أَمَرَنَا بِالسُّكُوتِ, at vi skal være stille og ikke tale, eller udføre noget ud over ibadah til Allah. Der kom hos imam Muslim an Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami radiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alayhi wasallam qaal wa qad shammattu 'aatisan fi salatihi. Tawail, han er nyset, så siger han alhamdulillah, så siger yarhamkumullah i salat. Og så siger han efterfølgende, hvor profeten sagde, hvem har talt, så siger han inna hadhihi as-salah. Profeten kommer med en klar version, hvordan vi skal holde os. Så siger han inna hadhihi as-salatu لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. Den her salat, det er ikke noget, vi skal gøre, hvad vi plejer at gøre af mennesker. إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. Profeten ﷺ har defineret den her form for ibadah, hvordan den her form for ibadah skal være inkluderet. Og så siger han, تسبيح, تكبير, læsning af Koran. Og sådan er salat. Du laver takbir, og du laver tasbih i din ruku' og sujud. Du laver qira'at Qur'an. Du laver tahiyyat, det er også tasbih. Du laver du'a, det er også tasbih. Alt det her er inkluderet under de tre ord, som profeten s.a.v. brugte. Og så siger de, alle de her snak, de skal være baseret på en sætning. Så hvis der er en, der siger en sætning, så har han salat brudt. Men hvad så, hvis han lige tager åbne sin mund, og han sagde qa, og så stopper han, så siger imam al-Shafi'i, nej, hans salat er stadig korrekt. Punkt nummer 2. Al-fi'l al-kathir. Al-fi'l al-kathir. Hvad er al-fi'l al-kathir? At du laver masser bevægelser. At du laver masser bevægelser. Der er nogle mennesker, hvor de står nærmest uafbrudt. Jeg har set det. De står og tripper, går op på tæerne, bevæger sig, et eller andet. Når du er i ibadah, så hold stille. Og hold fast. Og hvis du laver masser af harakah, så mister du faktisk noget af din salat. Så mister du belønning af din salat. Det skal du ligesom være opmærksom på. Og der er ikke noget, hvor man kan sige, at det er, at du har lavet to eller tre. Selvom Imam Shafi'i har sat det, وضابط الكثرة ثلاث حركات فصاعدة وضابط الموالاة أن تعد الأعمال متتابعة فإن الصلاة تبطل. Han siger, hvis du laver lidt for meget bevægelse i din salat, og det bliver ligesom kun til at tre gange, fire gange efter hinanden, så er din salat batil, du skal lave den om, eller starte forfra. Nummer 3. Mulaqat najasa li thawbin aw badan. At du har fundet noget på din krop eller på din tøj, der er najasa, og du kan ikke komme af med det. Lad os nu antage, du som en kvinde, du har en thaw, du har skiftet dit barn, og barn spiser, der kom urin på din tøj, du sagde, jeg skifter det senere. Du glemte, så går du ind i salat, du laver wudu, går ind i salat, beder, du er nået til tashahud, du siger, tashahiyatul ilah, salawatul barakatuhi, salam. Åh, jeg har glemt at skifte min kittel. Hvad skal jeg gøre her? Din salat er batil. Du tager din kittel af, og så laver den på ny. Det samme er gældende for en mand. En mand, han bærer i sko, han er jogget på noget hundelort, og han bærer udenfor, og så mens han er i salat, så husker han det. Hvad gør han så? Han tager sin sko af og bærer. Han tager sin sko af og fortsætter med at bære. Har han en najasa, som du ikke kan komme af med, eller du havde den på kroppen? Ja. Dit barn tissede, ramte dig på halsen, og du sagde, halas, jeg tager det af senere. Så er det tørret, og du har glemt det. Hvad gør du så? Du kommer ud af salat, og du vasker sted, laver wudu, og så bærer. Tøj. Nummer 4. Inkishafu shay'in min al-awra. At du viser noget af awra. Hvordan det? Yani, du i salat, så går du ned i rukur, og så løfter din izar op, så man kan se noget af dit lår. Din salat er batil. Kan jeg hive det tilbage? Det kan du godt. Men hvis den bliver ved med at vise det, så er det fordi, der er noget galt med dit tøj. Det samme er for kvinder. Jamen, jeg kan godt lave salat, hvor jeg dækker mine fødder. Ja. Så skal det også være dækkende hele salat. Bliver det vist, fordi det er for kort, så skal du lave din salat om og ny tøj på. Eventuelt tage strømper. Og ham, der har ligesom en short, der er for kort, så skal han have en izar, der dækker sin aura. Nummer 5. Al-aklu wa shur. At du spiser og drikker. Der er to ting i det. Det er ikke tilladt i salat, at du har en vandflaske ved siden af din salat, så sidder du, mens du salat og du drikker, eller laver du noget mad, og så står du og spiser. Det er ikke tilladt. Men det kan være, at mens du i salat, så er der nogle madrester, som ligger der i munden. Husk Imam Shafi'i, læg mærke til, hvad jeg siger, er der ikke noget galt i, at du kan sluge det, der er, så længe det er småtterier, som kommer ned. Og der er der ikke noget galt hos de øvrige. Nummer 6. Al-hadath qabla taslima til ula. At en person ligesom prutter før den første taslim. Eller han prutter efter den første taslim. Før din første taslim, din salat er batil. Efter anden taslim, din salat er korrekt. Fordi din første taslim er wajib, anden taslim er sunnah. Nummer 7. At-tanahnuh. Wal-dahik. Ha-ha-ha. Wal-buka. Wal-ikrada. Wal-anin. Der er nogle mennesker, de kan have noget i halsen. Hvor hele tiden i salat sidder sådan Er der noget galt i det? Hvis det er noget sygdom, eller tik, eller noget lignende, der er ikke noget galt. Men hvis du står og gør det med vilje, så kan du faktisk få din salat til at blive bortet. Og dahik, der er nogen, der er i salat, så siger de, jeg husket et eller andet. Så sidder han og griner. Og griner højt. Hahaha, salat bort. Al-Bukhar, hvis det er noget, hvor du ligesom står i din salat og græder af form af ibadah, der er ikke noget galt i det. Eller af smerte, der er ikke noget galt i det. Men hvis du overdriver det lidt for meget, så kan du ødelægge din salat. Og så er der nogen, der kommer at komme med hensyn til anin. Laver lyd eller noget. Så skal man lige passe på, det ikke bliver for sindssygt. Folk, hvad de kan sige og gøre i deres ibadah, er ekstrem efterhånden. Nummer 8, tagheeru an-niyya. Hos Imam al-Shafi'i, der kan du ikke ligesom lave tagheer an-niyya sådan der. Fordi han siger, an ya'zim ala al-khuruj min al-salah, aw yu'alliq khurujahu minha ala amr. Og det er ligesom, hvis du er i salah, så kan du ikke skifte med mindre. Du er alene, så kommer der en, så er du imam. Så din niyya er, du imam. Og det må du godt. Men at lave om på salawat, der skal du ligesom komme ud af salat og komme tilbage. Husk lige, hvad med Shafi. Fordi han siger, inna salata la tasihu illa bi niyatin jazima. Wa hadha al-qasdu aw al-azm yatanafa ma'a an-niyya al-jazima. Fordi det skal være abstrakt, hvilken niyya du træder ind i salat, der kan du ikke bare lave det om. Hos andre imamer, der kan du godt. Men hos Imam Shafi er strengt. Istidbar al-qibla, at du beder modsat qibla, din salat er batil. Med mindre du ikke vidste. Eller du er tvunget, yani en asir, der hænger. Det er noget helt andet. Snakker mig, jeg ved godt, qibla er der, jeg beder bare modsat. Og hvis jeg gør det med vilje, så er der en diskussion. Er det fordi, jeg gør grin af det, eller der er noget andet ved det. Ligesom Sofia. De plejer at tage til Medina, og så fordi Allah siger i Koranen, inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, så tager de til qabr al-nabi, og så beder de til hans retning. Og det der, det er shirk. Det er shirk, og de falder i kufr, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Næste gang, inshallah, vi snakker om sujud sahu hos Imam Shafi'i, hvordan de ligger til ret. بارك الله فيكم وجزاكم الله الخير وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ومثوى المسلمين أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.